Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a iman. İmanın 6 tane temel ilkesi var. Bunlara halk arasında imanın şartları denir. Bunlar Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere imandır bunlarda. İmanın diğer ilkeleri, şartları hepsi de Allah'a imana bağlıdır. Bir insan Allah Teala Celle Şanühü hakkıyla diyelim iman edebilirse, hakkıyla diyelim diyorum burada, Hakk'a yakın iman vardır. Bir imana taklidi vardır. Bir de ilmel yakın, aynel yakın ve Hakk'a yakın iman vardır. İmanın da en üst derecesi budur tabi. Şimdi gelelim inşallah asıl konumuz olan Allah'a Celle Celaluhu iman nedir? Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerlerinde, hatta hemen hemen her ayetinde Allah'a imanın bir özü vardır. Her yerde vardır. Mesela Kur'an'da çok sık geçen kul kelimeleri vardır. Kul, söyle. Buradaki emir kimden geliyor? Allah'tan geliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayet-i kürsünün başında da şöyle Mevlam başlıyor. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlıyor ayet-i kerime. Allahu Allah Celle Celaluhu. La ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yoktur. Burada Allah ismi geçiyor Celle Celaluhu. Yine burada İlah ismi geçiyor. İlah hak olsun, batıl olsun, tapınılan her şeye ilah denir. Ve ilahın da çoğul yapılabilir. İlahlar denilebilir. Türkçe bunun karşılığı da Tanrı'dır. Her dilde ilahın karşılığı vardır, her dilde. Gud, Bog gibi bunlar her dilde bunun karşılığıdır. Fakat Allah isminin Celle Celaluhu karşılığı Arapçada bile yoktur. Allah ismi, ismi has. Allah Teala'nın zatının özel ismidir. Ve bu isim Allah'tan başka hiç kimse verilmemiştir, verilemez. Hiçbir müşrik tapındığına Allah ismini verememiştir, veremez. Allah ismi Celle Celaluhu Mevlamızın özel ismidir ve bu isim çoğul olarak kullanılamaz. Yani haşa, Allah'lar denemez. İlahlar denilebilir. Burada Mevlam buyuruyor bizlere, Allah'tan başka, ondan başka ilah yoktur. Allah'a imanın iki özelliği var. Bir, Allah'ın varlığı. Ki bu sıfatı zatiyede geçiyor. Vücut, kıdem baka, vahdaniyet diye geçiyor burada. Vücut, Allah-u Teala'nın varlığı. Önce kişinin buna inanması gerekiyor ki Allah'ın varlığı. Haşa, Allah'ı inkar etmek yani gerçekten çok ama zor bir mesele. Yani kişinin kendini karanlıklara bırakmasına benzer. İnkarcılık çok güç bir şeydir böyle. Yani ispatlanması mümkün olmayan bir dalalet sapıklıktır inkar etmek Allah-u Teala'ya. Önce Allah-u Teala'nın varlığına, ayrıca Allah-u Teala'nın birliğine, ki Allah-u Teala birdir, ondan başka ilah yoktur. Bir kişi Allah-u Teala'nın varlığını inkar ederse açıkça, bu kişiye Kur'an diliyle kafir denir. Yani günümüzde kendilerine ateist derler bunlar. Fakat Kur'an dilinde bunlara kafir denir. Demek bir kimse Allah'a inanmazsa, gerçi çok güzel bir şey böyle. Yani gerçekten zor, yani kanıtlanması zor bir mesele bu. Şöyle bir örnek verebiliriz. İnsan kendi bedeni yapısından, insanın bedeni ne kadar modern makineler bedene çıksa, teknoloji ne kadar gelişse gelişsin, ama insan bedenindeki bir teknoloji bunlara verilemiyor. İnsanın beyin sistemi, sinir sistemi insanın, bunu yaratan kim? Gözler, kulaklar, böbrekler, diğer sistemler, organlar, bu kadar hücreler, kan, kemik, bunları yaratan kim? İnsanın bedeninde bir özellik var ki insanın bedeninde gerçekten akıl sır ermez bunlar. Sonra şu hazır bedeni de biz yönetemiyoruz ki ama. Yani bizim şu beden çalışmasında etkimiz, yetkimiz sıfırdan biraz yukarıda. Yani sıfıra yakın. Kan dolaşımımızda. Mesela bir kılca damarımızın tıkanması, tıkanmamız elimizde mi? Hayır muhtemelen. Al yuvarların o işlerini bedene taşımalarında elimizde mi bunlar? Hayır muhtemelen. Değil bunlar böylece. Bunun için demek ki şu insanın yaratılması, sonra şu düşünmemiz gerekiyor. Şu anda yeryüzünde ne kadar insan varsa, öncelikle bir ırk farkı vardır. Yani Afrikalılar, işte Amerikalılar, Asyalılar, ondan sonra işte İranlılar, Malezyalılar, Endonezyalılar, şunlar bunlar. Böyle bir genelleme yapılabilir. Fakat ne kadar insan varsa, şu anda yerde yaşayan insan varsa, bunların hiçbiri birbirine benzemiyor ama. Yani Allah Celle Celaluhu, bir insan şu an ateist bile olsa onu düşünmeye davet ediyorum o kişiye böylece. Eğer insan denen varlık bir tesadüfi bir oluşma olsa, insanın her biri birbirine benzer. Bakın yeryüzünde şu anda kaç milyar insan varsa, bunların hiçbiri birbirine benzemediği gibi ayrıca ne kadar geçmiş insanlar varsa geçmiş zamanda, ki artık milyarlar, trilyonlar insanlar varsa, onların da hiçbirine benzemezdi. Yine gelecekte ne kadar insan varsa bunlar birbirine benzemezler bunlar. Hatta insanların parmak izleri bile hepsi farklı. Demek ki bir yaradan var, bir yöneten var. Hücreleri bedende sevk eden var. Bu solunum sistemini çalıştıran var. Bir solunum sistemi, mesela balıklarda farklı, insan da farklı. Balıkların solunum kaşları var. Onunla su eremiş oksijeni alıyorlar. Oksijeni alıp suyu tekrar dışarı püskürtüyorlar. İnsana gelince, insanın solunum sistemi gerçekten düşünürce bir özellikte insanın solunum sistemi burundan başlıyor böyle. Burunda girinti çıkıntı var böyle. Hava bunlara çarpıyor böyle. Soğuk hava ısınıyor. Ayrıca havadaki pislikler, mikroplar, tozlar da tutuluyor burada. Önce bir süzgeç oluyor bu. Ondan sonra gırtlaktan geçiyor, nefes borusuna geliyor. Ondan sonra akciğere gidiyor. Bunu yaratan kim bu şekilde? Sonra insanın yaşaması da dışa bağımlı. Eğer oksijen olmasın havada insan yaşayamaz. İnsan su içmese yaşayamaz. İnsan gıdası yaşayamaz. Demek ki insanı yaratan havayı o yaratmıştır, su o yaratmıştır, güneşi o yaratmıştır, alemi o yaratmıştır. İşte Allah bir celalü. Yani gerçekten haş Allah'ı inkar etmek yani o kıllı insanın işi değil. Bir insan ancak ki aklını devre dışına bırakırsa o zaman kişi körü körüne aptalca inkar edebilir. Yoksa aklı bir insan düşünsün ki insan kendine baksın bir defa, bu bedeni biz yapmadık, yaratmadık, yönetmiyoruz böylece. İşte demek ki Allah'ı inkar eden kişiye Kur'an dilinde kafir deniyor bunlara. Tabi bunların yeri ahiret aleminde ebedi cehennemdir. İkincisi, bir kişi Allah'a inanmakla birlikte, yani Allah var der, bu inanır gibi görünür, inanmakla birlikte, eğer Allah'tan başka bir şeyi de Allah-u Teala eş ortak koşuyorsa, işte mesela eski dönemlerde güneşe tapınanlar, aya tapınanlar, yeryüzündeki heykellere, taşlara, ki o taşları kendileri bir dağdan koparmışlar, onlara sürükleyip getirmişler, onları kendi elleriyle yontmuşlar, sonra onları yüksek bir yere koymuşlar, ama onu secde etmişler onlara böyle. Demek ki bir kimse Allah'tan başka bir şeye tapınırsa, bu tapındığı da ister ay, ister güneş, ister yıldız olsun, isterse bir heykeller, taşlar olsun, bronz olsun, demir olsun, altın olsun, isterse melek olsun, hatta ise peygamber olsun. Ne yazık ki bazı gafiller Allah'a böyle orta şirk koşuyorlar. Ya da bazı insanları ilahlaştırıyorlar, insanları. O insanların izinde gidiyorlar. Yani o kişi ki Allah'ın dinine karşı bir görüş ortaya koymuşsa, inanç sistemi, ideolojisi, İslam'ın temeline aykırı, zıt bir inanç sistemi koymuşsa, ideoloji koymuşsa, bu defa Kur'an'ı bırakıp da, peygamberin dengelileri bırakıp da, böyle insanlara tapınan, onların izinden giden, onları putlaştıranlar da, bunlar da Kur'an diliyle müşrik deniyor. Müşrik. Müşrik kelimesi eşreke yüşrüküden ismi faildir. Yani Allah-u Teala'ya eş koşu anlamındadır. Bir de Allah'a inanmakla birlikte Kur'an'a göre değil de kendi görüşüne göre, yani kendi görüşünü putlaştıran kişi, kendine aşırı güvenen kişi, eğer bir insan kendi görüşüne göre Allah inancı diye bir inanç sistemi ortaya çıkarırsa kendi kendine, bunlara da dal, fırkayı dalle, yani sapık fırka deniliyor bunlara da. Demek ki Allah-u Teala'nın nasıl olması gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'e göre, bize Peygamberimizin haber verdiğine göre. Yoksa insanın aklı haşa bunun tamamını kavrayamaz. Evet, Allah'ın varlığını akıl bunu kavrayabilir, Allah'ın varlığını. Çünkü bu alemde bir denge var. Yani insanın dışına baktığımız zaman da hava tabakasında bir denge var. Oksijen, karbon dioksit, azot gibi gaz arasında bir denge var. Bunların bir ağırlıkları var. Kim daha aşağıda, kim daha yukarıda. Ölüm olması gerekiyor. bir su çevrimi var. Buharlaşması var. Bulutlara sevk edilmesi var. Yere indirilmesi var. Sonra dünya ayarsa bir çekim gücü var. Güneşin bir çekim gücü var. Demek ki bu alemde bir denge düzen var. Denge düzen var. Bir ev bile ki en basitten bir insan küçük bir ev yapacağı zamanlarda bile ne gerekiyor? İnsan tek başına bir ev yapamıyor böyle. Ev tabii kendine oluşmaz bir ev. Mutlaka önce planı çiziliyor, proje yapılıyor. Ondan sonra temeli kazılıyor. Hafriyat denen bölümde makine kazıyor. Temel işini yapanlar ayrı, demir işi yapanlar ayrı, kalıpçısı ayrı, duvar örneği ayrı, sıvacısı ayrı, su tesisatı başka, mobilyası başka, her şeyi başka başka başka böylece. Ya bir plana göre geliyor bunlar böylece. Yoksa kendilikten bir ev oluşmaz. Böyle. Evet, suda kum olabilir, su da olabilir ama bunların bir araya getirilmesi gerekiyor. Ve bunların belli bir ölçüde bir yere karıştırılıp bir araya getirilmesi gerekiyor. Ki demirlerin çapı, boyları santimiyle, milim milimine tam olması gerekiyor. Yoksa kalıpçı, demirci arasında bir karşılıklı anlaşmazlık olsun, yine bina almalıdır. Demek ki Allah'a iman Celle Celaluhu, bir Allah'a inananlar, gerçek müminler, Kur'an-ı Kerim'e inanan Allah-u Teala'ya, bunlara da mümin denir. Allah'a inanmakla beraber başkasına putaştırılanlar da müşrik deniyor. Ve müşrikleri Allah-u Teala affetmiyor. Allah affetmiyor bunu Celaluhu. Allah tabiri bizlere Nisa suresi ayet 116'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe. Allah-u Teala Mevlamız kesinlikle. La yagfiru, affetmiyor, bağışlamıyor. Neyi? En yüşrike bihi, kendisine şirk koşulmasını. Ve yagfiru, mağdur zanneki limen yaşa. Allah bunun işte günahları Allah-u Teala ise affediyor onlara böyle. Yani bir insan başta günahıyla tevbesiz artık gitse de Allah derse affediyor. Ancak bir insan Allah'a şirk koşuyorsa, müşrik, Allah'tan başka günümüzde, tabii günümüzde iman meselesi ilk insan Adem Aleyhisselam başlamıştır, tevhid inancı, Allah bir inancı başlamıştır, aynı gelmiştir. Yani müminler hepsi kardeştirler, bütün müminler, imanın temel ilkeleri hep aynıdır. Ama Allah'a şirk koşanlara gelince onların tapındıkları hep farklı farklı olmuştur. Eski çağlarda güneşe tapınmışlar. Ay'a tapınmış, ay'a. Tabii bugün insan ay'a tapınmaz. Neden? Ay'a çıkıldı. Ay üzerinde insan gezdi. Ay nedir? Dünya gibi katı atom maddeye oluşan bir şeydir. Böyle. Güneş nedir? Işıktan dolayı serbest gazlar. Yani atomlar böyle. Atomla oluşan bir şey böylece. Bugün insanı eriştiği bilim sel yönden aya tapmaz, güneş tapmaz. Fakat ne oluyor bugün insanı? Özellikle de Orta Doğu bölgesinde. Orta Doğu bölgesinde insanlar putlaştırılıyor, insanlar. İlahlaştırılıyor insanlar. Kişi dinini bırakıyor, Allah'a bırakıyor, Kur'an-ı Kerim'i bırakıyor, filan kişinin tapınıyor. Onun peşinden gidiyor. Onun görüşünü benimsiyor, ona tapınıyor kişi. Özellikle bu, ne yazık ki Orta Doğu bölgelerinde insanlar biraz sivrildi mi, kişi bir ün yaptı mı biraz bazı konularda, onun çevresinde etkisiyle, propagandasıyla kişi aşırı büyütülüyor, Bu taşırıyor bunlar. Bu da nedir? Ne kadar o kişi bayram namazına gitse de işte kurban kesse ve hatta buna karşı olmasa da o kişi Allah katında müşriktir, müşriktir. Ve Mevlam buyuruyor, Allah Teala bunları affetmiyor. Ve men yüşrik billahi, ayet-i kerime devam ediyor. Allah Teala buyuruyor, bir kimse Allah Teala şirk koşarsa fekal dalle dalalen beida, o kişi haktan çok uzak, tamamen dalalette kalmış. Dalalet sapıklıkta kalmıştır. Karanlığa gömülmüştür. Allah korusun. Tabii kişi ne olduğundan sonra İslam'a da karşı, namaza da karşı, Kur'an'a karşı, kadının tesettürüne da karşı, neden Allah şirk koşan müşrik fekal dalle dalalen beyd olmuş, haktan uzaklaşmış, tamamen karanlıklara boğulmuş. O kendini doğrulu zanneder zavallı böyle. Zanneder ama Allah katında sapıktır. Bir de bunların sonuna bakalım. Ne olacak bunların sonu? Tabi ahiret aleminde. Allah Teala buyuruyor bizlere İsra ayet 39'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tecal me'allah ilahen ahir. Mevlam buyuruyor. Ve la tecal, sakın kılma. Me'allahi, Allah ile beraber, ilahen ahir. Allah inanmak tabi Allah'tan başka bir şeyi de ilahlaştırma, putlaştırma. Eğer yaparsan fetülka, oradaki fe fay cezaiye. Yani bir kimse Allah'tan başka bir kişiyi putlaştırırsa, ilahlaştırırcasına onu sevse, onun sabı fikirlerini izinden giderse ne olacak? Fetülka fi cehenneme, cehenneme atılacak bak. İlka atılacak böyle. Atılacak. Hem de ne olduğu halde melûmen medhûra. Melûmen kendini lehm ederek böyle. Nedamet, pişmanlık, kendini kınarak. Neye böyle yaptın derken? Cehennem atılırken medhûra, Allah rahmetinden kovulmuş olarak. İşte demek ki Allah imanda ne gerekiyor? Allah Teala'nın varlığı ve birliği. Bir kimse Allah var dese de ama Allah'tan başka bir şeyi putlaştırırsa müşrik oluyor. Bunun için nedir? Bütün iman kurallarında, hak dinlerde inanç tevhid sistemidir. Tevhid. Bir tevhid, tevhid mastardır. Vehhade yuvahidu tevhiden gelir. Vehhade birlemek. Çok şey bilim anlamına geliyor. Tevhid Allah Teala'yı birlemek. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. O'dur yaratan. O'dur yöneten. Mülk O'nundur. O'nundur egemenlik. O düzeni kurumu yaratmıştı Mevlam. İşte Allah'a iman budur. Yani La ilahe illallah kelime tevhididir. Allah Teala'nın bir de sıfatı subutiyeler var Mevlam'ın. Sıfatı zatiye, işte vücut, Allah'ın varlığı, kıdem beka, Allah'ın ezeli ebedi olması, vahdaniyet, Allah Teala'nın bir olması. Buradaki bir sayısal değil de eşi benzeri olmaması açısından Allah birdir. Muhalefet lil havadis. Allah'a bir şeye benzemez. Kimse Allah'a benzemez. Kıyam bir nefsi, Allah Teala kendi zatıyla kaimdir. Allah Teala hiçbir şeye muhtaç değildir yani. Huvel hayyul kayyum. Kayyum budur. Kayyumiyet. Kayyumiyet. Allah'tan başka her varlık, her varlığın hayatı, varlığı, devamı mutlaka başkasına bağlanır. Ama Allah'ın varlığı kendi zatıyla kayyum. Şimdi gelelim inşallah Allah Teala'nın sıfatı subutiye. Sıfat özellik. Subutiye sabit sıfatlar, hiç değişmeyen sıfatlar. Yani Allah'ın devamlı bulunduğu sıfatlar, özellikler bunlar. Mesela bazı sıfatlar vardır ki nimet ilgili, şuna bunu ilgili sıfatlar vardır. Bu olur geçer mesela. Ama bu 8 sıfat Allah-u Teala'nın sabit sıfat, değişme sıfatlarıdır. Nedir bunlar da? Hayat, ilim, semi', basar, iradet, kudret, kelam ve tekvin sıfatlarıdır. Bunları inşallah teker teker ele alalım. İmanlarımızın kuvvetlenmesine inşallah vesile olur. İman deyince imanın tabii ki kuvvetlenmesi gerekiyor. Bir kimse Allah'ı tanı kadar bilirse, marifetullah denir buna, kul, insan Allah'ı ne kadar bilirse o kadar imanı kişinin kuvvetlenir böyle, kuvvetlenir. Ki Mevlam bize bir örnek veriyor Enfal suresinde, Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminûne. Ancak şu gerçek müminler. İzâ zikirallâhu, Allah'ın Celle Câlu'yu ismi anıldığı zaman vecilet kulûbühüm. Kalplerinde bir celallan ürperti. Yani hareket olur kalplerinde. Allah deyince kalbi dalgalanma olur. Bir aşk şevk olur kalplerinde. İşte o zaman kul gerçek mümin olmuş olur. Bu duruma gelmeyen kişi de gene mümindir. Nasıl mümindir? Mümini gafil deniyor bunlara. Mümini gafil deniyor. Nedir mümini gafil? Hep aklı, fikri başka konularda. Yaşantıda, yemede, içmede, yedimede, işinde, gücünde kendini tamamen başka konuda hafifmiş kendisini kişi, Allah hatırlamaz bile kul. Böyle bir kulun kıldığı namaz da, tabi o namaz da gafletli bir namaz olur. Öder borcunu ama. Kılman gibi değildir. Sevap da alır da az çok tabi. Ama bunlara müminin gafil denir. Çünkü bir insanın günlük yaşantısında Allah'ı unutan bir kişi, bütün görüşünü, düşüncelerini, fikrini, hareketlerini dünyaya hasreden kişi ne var? Böyle kişi en azından okuyunca, vakit gelince abdestini alıverir, namazını kılıvereyim der ama namazda bile yine kendini Allah-u Teala'ya veremez. Evet. Görünümü güzeldir. Kıbleye yönelir. Elini bağlar, boynu büker, gören ne güzel der. Ama onun iç alemi, gönül alemi Allah'tan gafil olunca ne yazık ki kişi namazda bile kendini Allah'a veremez. Hatırlamaz Allah-u Teala'yı. Böyle bir insan ömrüne gitse, hacca da gitse, ki Beytullah'ı tavaf ederken bile, Safa Mevve'de say ederken bile, Arafat'ta vakfideyken bile yine işi gücü, aklı fikri dünyaya meşru olur. İşte bunlara mümini gafil deniyor. Allah da bizi bu durumda bırakmasın inşallah. Hepimiz cümlemize inşallah. Mümini müttaki, müttaki müminler Allah'tan korkanlar. Allah'ı bilenler. Özellikle marifetullah erenler. Allah'ı tanıyanlar. Bu da nasıl olur? Allah'ı güzel bilerek Mevlamızı sıfatlarıyla, yani İslam'a göre, buna göre, akıla göre değil tabii bu, bilerek Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'yı çok çok anmakla. Kul bilmeli ki, kul neredeyse gitsin, kul göklerde de uçsa, uzayda da geçse, denizlere dolaşsa, insan dünyada en üst makamda gelse, hep bunlar çok kısa, geçici dünya hayatının birer damlaları bunlar. Saniyeleri damlalar. Sonuçta bunların her bir hayal olacak. Kuş kulun böyle beyinse yapısında kula bile sonuçta dünyadan böyle soyutlanacak. Ölüm şehvetin işi kul kabrinde Mevla'ya dönecek. Dönecek böyle. Ne olacak dünya? Gerçekten muhteremler, tabi Rabbim izin vermiyor. Yani Rabbim izin verseydi de kabirdeki ölen mevtalar bize oradaki durumu bir haber verebilselerdi. Ama o zaman iman özelliği gider. İman gaybidir iman böyle. O zaman bu tasdik olur böyle. Şimdi gelelim inşallah sıfatı subut eden birincisi olan hayat sıfatına. Yani Mevlamız haydır. Allah'ın hayatı var. Hayat sahibi yine. Dirilik anlamına geliyor. Allah Teala o güzel Mevlamız, o güzel Rabbimiz rahmeti elhamdülillah öyle yaratmış ki insanları, insanlar kendine bakarak, kıyasla insan kendine bakarak Allah'ı daha iyi bilebilir muhteremler. Kul direkt Allah'ı bilmeye çalışırsa sapıtır. Karanlıklara büründürür. Yani evham bataklığına kul sapıtabilir. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men arafe nefsehü fekad arafe rabbehü. Kendini bilen, nefsini bilen Rabbini bilir. Önce kul kendini bilecek. Allah Teala hay, hayat sahibidir Mevla. Kendimize bakalım. Biz de şu an diriyiz. Hayatımız var. Hayattayız yani şu anda biz de. Ancak fark şu. Fark şu. Bizim hayatımız bizim elimizde değil. Bizim dışımızda. Biz daha önce ölüydük. Yani toprak maddeleriydik. Havada gaz halindeydik. Denizde su halindeydik. Bunlar birleştiler. Kendin birleşti bunların. Hayır. Allah'ın iradesi birleşti bunlar. Bir araya geldiler. Çok kimyasal işlemler oldu. İnsanın bugün çözemediği, bilim ulaşamayacağı bir haller oldu. Allah bizi yarattı. Bir hayatımız var. Bizim hayatımız şimdi neye bağlı? İçe bağlı, dışa bağlı. İşe, içimizdeki bazı organlarımıza bağlı hayatımız. Yani başta kalp. Kalp durdu mu, yani ben bıktım artık diye kalbi durdu mu, hayatımız bitiyor. Kalbe gelen bir darbe, kalbe gelen bir bıçak, kurşun, kalbe gelen bir şey, kalbe gelen bir kalp sektesi, kalp rahatsızlıkları ne oluyor? İnsan hayatını onda hemen sona erdiriveriyor. Bakın. Nedir kalp? Yumruk kadar bir et parçası. Kanlı et parçası kalp. Yani maddi değeri yok. İnsan kalbini salta çıkarsa, ölmüş insanın çakarsa çıkarsan, yani bunun maddi bir değeri yok bunun kalbin böylece. Ama bir insan şu anda dünyanın bir numaralı kişisi de olsa, en üst insan da olsa, onun da hayatı neye bağlı? İçindeki kalp denilen kanlı et parçasına bağlı hayat. Peki insan nedir? Hür mü insan? Özür mü insan? İnsan dediğini yapabilir mi? Yapamaz tabii ya bak. Kalbe bağlı böyle. Kalbi bırakalım. Akciğer çalışmıyor. Soğuk alamıyoruz. Hayat yine olmadı. Karaciğer rahatsızlandı. Çalışmıyor. Yine hayat olmuyor. Böbrekler çalışmıyor. Yine olmadı. Hele solunum sistemi. Solunum sistemi. Soluk alamasak ne kadar kalbimiz sağlam da olsa ama yeni bir oksijen gelmedi mi? Gelmedi mi? Kalp de ölüyor. Beyin hücreleri daha önce ölüyor bile. Beyin de öldüğü mü ne oluyor? İnsan bitkisel hayata giriyor insan. Demek ki bizim hayatımız neye bağlı? İç dışa. İçimizde bazı organlara bağlı. Yani kanlı et parçalarını, böbrek, kanlı et parçası, akciğer, karaciğer, kalp, beyin gibi bunlara bağlı. Sonra dışa bağımlı, oksijen, hava. Peki havayı yaratan biz miyiz? Hayır muhtemelen. Havada oksijen gazı var ama başka gazlar da var. Bunlar size bir orantı var, bir denge var aralarında bunların var. Bunları yaratan kim? O havada nasıl yararlanıyoruz? Havada yararlanmak için gereken işlemler, yani solunum sisteminin dışında bazı işlemler var. Yani bürokrasi var şimdi burada. Al yuvarlar, oksijen alacaklar. Ama al yuvarlar nasıl tanısı oksijeni? Laboratuvar gibi alıp gidiyor muhtemelen. Şimdi bir de bizler üstün varlıklar var hayat yönünden. Kim bunlar? Melekler. Meleklerin hayatı bizden çok daha farklı. Meleklerin hayatı. Meleklerde bizim gibi katı beden yok meleklerde. Yani meleklerde böyle yani solunum sistemi, dolaşım sistemi, yeme içme sistemi yok meleklerde. Melekler okunursa ölecek inşallah. Melekler nur olduğu için onlarda bizim gibi böyle bir sistemler yok. Meleklerin hava ihtiyacı yok meleklerin. Onlar yeme iç mi yaşıyor bunlar? Demek ki hayat deyince insanın üstüne de başka hayat şart koşulları da var. Var böylece. Düşünelim ki Allah'tan hayatı kendi zatından, kendi varlığında hayatı. Yani hiçbir şey bunu etkilemiyor. Böyle. Allah Teala hiçbir şeye bağımlı değil. Yani haşa gıdaya, havaya bağlı değil Mevlam. Tabii şüphesiz kuşkusuz tabii belki. Melek bile buna bağlı değil melek bile buna. İkinci sıfat, sıfat subuti eden ilim. Semi basar. İnşallah üçünü beraberce açıklama çalışalım. Çünkü üçü bunlar birbirine çok bağlantılı bunlar. İlim, Allah her şeyi bilmesi. Semi, Allah her şeyi işitmesi. Basar, Allah da her şeyi görmesi. Bize de ilim sıfatı az var bize de. Yine kendimizden başlıyor ilim. Ne biliyoruz muhtemelen değil mi? Ne biliyoruz bence? Bugün insanlığın bilimi, yani çağımızda işte bilim teknoloji artık ulaştı zirveye deniliyor. Tabii muazzam atıyoruz kafadan. Bunu büyütüyoruz aklımda böyle şey. Ama Allah için Allah'ın ilmi yanında nedir ki bunlar muhtemelen? Neyi biliriz ki? Ne yapabiliriz ki böyle şey? Bir uranyum atomunun çekirdeğini patlatmakla yani kimyasal silah yapmakla böyle. İnsan ne oluyor ki? Aslında o atomu yaratan kim ama ya? Atomun bir de çekirdeği var bak. O çekirdeğini yaratan kim? Çekirdeğinde proton var, nötronlar var. Elektronları var. Bir güneş sistemi gibi düzeni var. Onu yaratan kim? Onun özelliği veren kim? Evet. Atomun şeklini yapmışlar. Bakmışlar ki uranyum atomunun çekirdeğinde enerji fazlalığı var. Yüklü. Nötronlar fazla. Buna dıştan bir nötron dairenin bakanını vermişler. İnfilak ediyor tabii. Öbürünü infilak ettiriyor. Bunu bulmuşlar böylece. Bu kadar bir şey var. Basit bir şey böylece. Halbuki hele yazın her yağmur yağışında işte atomlar patlıyor gökyüzünde. Gazlar başka gazlara dönüşüyor. Neler neler oluyor? Şimşekler çakıyor. Neler oluyor? Böylece. Allah'ın kudreti de bu şekilde. İlim sonra biz ne biliyoruz muhteremler? Neye görüyoruz ki bakınız? Şimdi inşallah bu üçünü ilim, Allah'ın ilmi, semi işitmesi, basar görmesi üçünü beraber bakalım inşallah. Tabi ayet-i kerime ile yani Kur'an doğrultusunda bunları inşallah bir tahlil edelim. Allah Teala buyuruyor bizlere Ali İmran ayet 5'te. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe Allah Celle kesinlikle Mevlam la yahfa aleyhi şeyün Allah hiçbir şey gizli kalmaz. Fil erdi ve la fis semai. Yerde gökte hiçbir şey, hiçbir zerre Allah katında gizli değildir. Allah hepsini biliyor bunların böyle. Yani atmosferde ne kadar gazlar var bakınız. Tabii gazlar atom halinde, gaz halinde bunlar böyle. Oksijeni, karbondioksiti, azotu, ozonu, diğer başka gazlar, karmaşık gazlar daha var böyle. Bunların sayıları, sayısı olarak da böyle. Gökteki yıldızlar, galaksiler, melekler, havadaki su buharları, uzaydaki başka daha cisimler, varlıklar, canlı cansız neler varsa ve yerde, yerde bakın, yeryüzünde yerin bir üzeri var, bir altı var. Allah için bir düşünsek muhtemelen. Yerin üzerinde ne kadar otlar bitiyor, ot bitiyor. Ormanda, kırda, çayırda, tarlada, bayırda, çölde. Ne kadar otlar bitmiş, otların her bir sayısı olarak. Ağaçlar, bitkiler, çeşitli sebzeler, meyveler, insanlar, üstteki hayvanlar, uçan kuşlar, denizdeki balıklar, yer altında biz geçelim her şey. Yer altında atomlar, madenler, dağ altında erimiş madenler, sıvı halinde, gaz halinde. Bakın Allah'ın hepsi böyle biliyor muhtemelen böyle. Ve Mevlam buyuruyor bizlere En'am ayet 59'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehü mefatihül gayb. Gaybın anahtarları Allah katında. Gayb anahtarları, yani gaybın şifreleri, hazineleri Allah kat Allah aittir böyle. La ya'lemuha illa hu. Ancak Allah bilir bunları. Şimdi yer altında neler var muhtemelen bakınız. Yani bir Allah'a düşünelim, tefekkür edelim böyle. Güzel Mevlamızın ilmine bakalım, kudretine bakalım Mevlamızın. Ne var yer altında? Dünyada Adem babamızdan beri günümüze kadar ne kadar insan gelip geçmişse onların bedeni tabi toprağa gömüldü. Ne oldu? Çürüdüler, toprağa dönüştüler. Toprak nedir? Elementler değişti. Demek ki geçmişte ne kadar insan ölmüş, onların bedeni neye dönüştü, ne oldu? Hepsini Rabbim onlarla biliyor. Gaybi bunlar böylece. Gelecek, geçmiş, bugünkü durum. Ne kadar şu anda yeryüzünde insan var. Her insanın yaşamı, hayat Allah'ın tedbir tasarrufunda. Yoksa bir çocuğun büyümesi yani milyarda bir ihtimalle büyüyemez bir çocuk. Çocuk boğulur, düşer, ayağı kırılır, boynu bükülür, şu olur, bu olur, kör, sakat kalır. Ne kadar bir anne evladına baksa da, özel bir bakıcı olsa bile çocuğun büyümesi imkansız. Allah'ın koruması olmaz. Olmaz. Bunun için demek ki ne varsa alemde gizli sırlar varsa hep Allah'a aittir. Hepsi Mevlam bunları görüyor, biliyor. Yine Rabbim buyuruyor bizlere Mülk Suresi ayet 13-14'te. Yani Tebareke Suresinin ikinci sayfasında. Bismillahirrahmanirrahim. Ve esirru kavleküm evvi ceherubih. Mevlam buyuruyor. Ve esirru kavleküm ister sözünüzü gizli yapın. Gizli konuşun. Sır olarak. Evi cerubi ise açıkça cehren konuşunuz. İnnehu Allah kesinlikle alimin bidatü sudur. Sadır göğüs anlamına geliyor. Tabi kalp göçte. Kalpte olanları, hatta buradaki sudur, sadır, göğüs olarak geliyor ki kalpten başka daha duygular var burada. İnsanın sinesinde ne geçiyor? İnsan ne düşünüyor? Allah-u Teala bunun hepsini biliyor bak muhtemelen. Yani bir insan açıkça konuşurken de, gizli fısıldarken de yanındakine, karanlık gecede fısıldarken de. Bir örnek vereyim. Bedir Harbi'nde Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas esir düştü Müslümanlara bakınız. İslam'ını gizliyordu. Öyle gerekiyordu. Mekke'de İslam'ın gözcüsüydü. Mekke ordusuyla Medine'ye geldi. Bedir'de savaşta esir düştü kendisi. Daha Peygamber bu sır açıklamıyor kimseye onun durumunu. Peygamberimizin emriyle esirlerin bir kısmı fidye ile serbest bırakıldılar. Fidye alındı bunlardan. Şimdi sıra geldi Hazreti Abbas'ın fidyesinin belirlenmesine. Peygamber diyor ki ya amca sen de bu kadar fidye altın vereceksin amcasına. Kurtulman için esaretten. İlk amcası ya Muhammed dedi tabii yeğeni. Ya Muhammed o kadar parayı ben nereden bulup vereceğim? Hani gidip elim aşayım Mekke'de insanlara. Delineyim mi? Kapı kapı dolaş delinci mi olayım ben? Ben senin amcanım. Benim bu halime gelip ister misin? Ben bu kadar parayı nasıl veririm ben sana bulurum? Dikkat muhtemelinde. Burası bize lazım. Peygamberimiz ona şunu söyledi. Amca sen Bedir'e geleceğin gece gecenin karanlığında yengem Ümmü Cemil'e şu kadar altın teslim ettin ona. Ettim ona. Dedin ki yengeme ben savaşa gidiyorum. Gidip belki dönemem. Savaştır belli olmaz. Ölebilirim. Bundan sonra emanet diye yengeme teslim ettin bak. İşte o paradan verirsin. Amcası Hazreti Abbas şaşırdı birdenbire. Ya Muhammed. Ya Muhammed. Evet sözün doğru ama sözün doğru ama gecenin karanlığında evde ben de hanım eşimi Ümmü Cemil'e o kadar altın teslim ettim gerçekten. Bunu bir o biliyordu, bir ben biliyordum. Kimse bunu görmedi, duymadı. Yavaşça konuştuk orada. Nerede biliyorsun sen bunu? Bana bunu Rabbim bildirdi buyuruyor muhtemelen. Bakın. Demek ki bizler açık açık da konuşsak, gizli aramızda fısıldasak da ya da üçüncüsü göğsümüze, kalbimizden geçir düşünce, fikirde düşünsek böyle. Ama hayır, ama şer. İyi kötü, işimiz düşüncelerimiz Allah-u Teala bunları biliyor mu? Biliyor. Allah bilmediği şey yok mu? Nasıl biliyor? Mevlam Bakçı'yla buyuruyor. Elâ-i alemi bilmez mi Allah-u Teala? Men halak. Kim yarattı insanın göğsünü? Kalbi kim yarattı? Kalbi işlere mali gönül var işte. Aslında kalp et parçasıdır. O düşünemez bunları aslında. Beceremez onları. Ama insanların gönül vardır. Kalpte işleri manevidir bu gönül böyle. İşte iman da oradadır. İnanç oradadır. Sevgi oradadır muhtemelen. Gönüldedir böylece. Mevlam soruyor. Men halak. Onu kim yarattı ya? Kim yarattı? Mesela günümüzde cep telefonları var. Çok gelişmiş telefonları var. Şimdi yeni alan kişi bunu acaba nasıl kullanacağım? Yani az kullanabiliyor, tam kullanamıyor bile. Ama onu üreten firma, mühendisi onun hepsi biliyor. Bilmez mi? Bilir tabii. Demek ki evet biz de bir şey biliyoruz muhteremler. Bizim bilgimiz de beyindeki hücrelerde ama. Hafıza hücreleri orada böylece. Beyin hücrelerimiz zayıflayınca insan unutkanlığı başlıyor. Bilgi bilgisizliğe dönüyor zamanla. Unutkanlık insana geliyor zamanla geliyor. Böyle. İnsanın beyinde bunama olur, hastalık olur. Kişi tam unutur bunları böylece. unutur bunları. Hatta öldüğümüz zaman da tabii beyin çürüyünce o da gidiyor böylece. Ne kalıyor? İşte gönül var ya, gönül insanın özü o mudur? Gönül böyle ya. O kalıyor. Oradaki bilgi bir şey olmuyor. O gidiyor insanla beraber. Rabbimiz, Mevlamız her şeyi bildiği gibi Allah Teala her şeyi görüyor. Her konuşulanda Allah Teala duyuyor. Bakın muhteremler. Yine kendimize gelelim. Duyma konusunda. İşitme. Biz ne yapıyoruz? İşitmeyi kulakla yapıyor muhterem. Kulakla yapıyoruz. Halbuki meleklerde kulak yok muhteremler. Meleklerin kendileri duyarlar. Melekte bizim gibi göz yok ayrıca. Böyle. Neden? Böyle bir kulak diye ayrı bir organ olsa, göz diye ayrı bir organ olsa, o organa bir arıza gelince kişi noksanlaşıyor. Görüş düşüyor, hiç insan göremiyor böyle şey. Hatta bir ruhumuz o şekilde, ruhlarımız o şekilde ki işte bunlara gönlün gözü denir böyle. Yani keşif evliya mahsustur. Yani bir evliullah bu gözünü yumar ama görür muhtemelen böyle. Bir evliullah başına konuşur, kulağına konuşmaz ama muhtemelen. Hatta aralarında bir dil farkı olsa bile fark etmiyor. Yani ruh aleminde fark etmiyor. Örnek vereyim buna inşallah. Mesela tabii en güzel rüya olarak rüyadan vereyim. Nedir en güzel rüya? Peygamberimiz rüyada görmek muhtemelenler. Yani dünyada en tatlı rüya. Hatta rüyanın dışında hayatın en tatlı anı nedir? İnsan rüyasında peygamberi görmesi aleyhissalatü vesselam. Her mümin, her mümin peygamberi görebilir tabi öyle. Bu mümin Çinli olabilir, Japon olabilir, Türk olabilir, Alman olabilir, Fransız olabilir, Arap da olabilir bence. Her mümin rüyada peygamberi görür, peygamberle konuşur. Konuşur. Tabii Çinli mümin Çince konuşur ama tabii. Alman Almanca konuşur, Fransızca konuşur, Türkçe konuşur peygamberimize, Arap da konuşur böyle. Yani ruh aleminde, gün aleminde dil farkı yok orada böyle şey. Dil farkı yok orada. Demek ki bizler işitiyoruz, duyuyoruz böyle şey. Ne ile? Gönüllerini çalışamayan bizim insanlar. Yani bizim gönlümüz çalışmıyor muhtemelen böyle. Yani kalp gönlümüz kapalı bizim böyle. Bizim kalp kulağımız tıkalı. Tıkalı. Neden tıkalı? Gafletten muhtemelen. Günahtan dolayı böyle. Eğer günahı arınabilsek, Allah diye yanabilsek, o zaman kalbimiz böyle pırır pırır nurlanır böyle. Açılır o zaman keşfimiz. O zaman ne sıla meydana çıkar? Ama şu an tabii kalbimiz paslanmış, günahdan kirlenmiştir. Gaflet eder kalbimiz şu an. Biz şu an ne yapıyoruz şu anda? Ancak kulak organıyla böyle. Tabii dış kulak var, orta kulak var, iç kulak var. Birine kadar gidiyor böyle. Sistem çalışıyor böyle. Şey. Bu sistemin bir arıza oldu mu duyma nasılaşıyor muhtemelen. %40'a iniyor, %10'a iniyor, sıfırlayabiliyor böyle. Şey. Gözümüz böyle. Göz bebeği var, dış alabiliyor böyle. Şey. Ama tabaka ta beyne gidiyor. Ta oraya kadar gidiyor. Görme. Bu görme duygusundaki iletişimde bir arıza oldu mu görme 80'e 10'a 5'e derken sıfırlayabiliyor böyle. Sonra biz ne yapıyoruz? İşitiyoruz kulaklarımızı. İşitiyoruz. Mesela bir kişi konuşuyor. Onu dinliyorum böylece. Onu dikkat dinleriz. Konuştuğunu anlarız böylece. Orada bir çocuk bile lafa karışsa, işte anne baba diye bir ortaya karışsa ne yaparız? Kesinti olur. Tam anlayamayız. Ama yavrum dur bir dakika bak. Bak dinleyemişler. Abini dinliyorum. Bir dakika dur. Yani bizler ancak tek konuşanı dinleriz, anlarız. İkinci bir kişiye lafa girişti mi karıştırırız. 3-5-10 kişi bir kalabalık herkes bir kafadan bir şey konuştu mu her kadar bir ses çıktı mı yani bir uğultu olur, anlamını yitirir. Karmaşık bir şey oluyor böyle şey. Ama Allah Teala'ya gelelim muhteremler. Yüce Mevlamıza. Mevlamıza bakın. Bu kadar insanlar yerden şu hayatta şu anda. İnsan milyarlar böyle. Bu insanların tabii her biri, kimi şu anda günah işlemekte, kötülük yapmakta, kimi ibadetinde, secdesinde, zikrinde, Kur'an'ında böylece. Allah Teala bunu hepsini görüyor mu? Evet, görüyor muhteremler. Görüyor. Sesini duyuyor mu? Duyuyor muhteremler. Bırakalım insanları. Karıncalar bile, karıncalar. Her karıncanın da kaderi yazılmış. Karıncanın da bir konuşmaları var kendi aralarında. Ki Süleyman Aleyhisselam bunu duyardı. Kur'an'da Nemi Suresi var. Orada bu konu geçiyor muhteremler. Vela buyuruyor. Kalet nemletün. Girmeyeceğim o konuya. Karıncalar konuşuyor. Hem de bütün vadiye, büyük bir vadiye, kaç kilometreye sesi duyuyor karıncanın bak. İletişim sağlıyor böylece. Süleyman Aleyhisselam peygamber, o da bunu duyuyor böylece. Allah duymaz mı? Duyuyor muhtemelen bakınız. Bu karıncaların da, kuşların ötüşleri, balıkların suda oynaşmaları muhtemelen böyle. Rüzgarın esmesi, Allah Allah diye. O sular akmaları, hele çağlayanlar, çağlam aşık sular böyle. Allah de yanan. Her bitki ama böyle. Canlı cansız her varlık Allah'a tesbih eder. Her varlık Allah'a hamd eder, Allah'a tesbih eder. Bütün varlıklar böyle. Atomlar muhtemelen. Elektron döner, Allah Allah diye döner muhtemelen. Dünya da dönüyor. Dünya dönüyor muhtemelen. Dünyayı yaratan kim? Yörüngesi yerleştiren kim dünya? Dünyaya hızın süratını veren kim? Dünya dönüyor Allah diye. Güneş dönüyor Allah diye. Galaksiler dönüyor Allah diye. Melekler Allah diye yanıyorlar. Allah tabi hepsini görüyor mu? Görüyor mu? Biliyor mu? Biliyor. Hepsini duyuyor mu? Duyuyor mu? İnsan ne yapıyor insan? İnsan inancı zayıf olanlar bile ne yapıyorlar? Sıkıldığı bir anda ya Rabbi ve uçak kişi bindi. Uçakta hava koşulları uçağı ters çevirmiyorduk. Sanki zungura oynuyor havada böyle. Ya uçak arıza oldu. Bir haber veriyor. Aman kemerinize bağlayınız. Uçak arıza oldu. O anda ne yapıyor insanlar? Allah aşkına muhtemelen böyle. Ne yapıyor insanlar o anda böyle? Uçakta bunun yolcu arasında, dünyada, yeryüzünde belki üst tabaka yakın olan da vardır. Ulaştıran bakanın oğlu uçakta olabilir. Oradan babası yalvarmaz muhtemelen. O yalvaramaz. Ne diyor o anda? Allah böyle. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım sen bizi yardım eyle. Neden? Demek ki onları bir Allah orada kurtarabilir muhtemelenler. Allah onları orada görüyor, biliyor. Allah'ın kurtarmaya olan gücü yeter muhtemelen. Deprem oluyor mesela. Deprem oluyor. Kim kime yalvarıyor muhtemelenler ya. Kim kime yalvarıyor anda böyle. Ne yapıyor herkes? Aman Allah'ım, Allah'ım sen bizi kurtar. Dua ediyoruz. Namaz her zaman ediyoruz. Niçin dua ediyoruz? Allah bizi görüyor mu? Görüyor muhtemelen. Biliyor mu? Biliyor. Duyuyor mu duamızı? Duyuyor muhtemelen. Duyuyor muhtemelen. O halde ne gerekiyor muhterem bakınız. Yani bir kişi, bir Müslüman Allah-u Teala'nın bu sıfatı subiyetini bilince Allah haydır. Allah alim, Allah her şeyi biliyor. Allah semi işitiyor. Allah basir, Allah her şeyi görüyor. Bir insan bunları bileyim ne olur? O kişi Allah-u Teala artık gafil olamaz muhteremler. Olamaz muhterem. Olamaz. Bir gün bir bedevi, yani çölden gelen bir Arap Medine'ye geliyor. Ya Resulallah. İman etmiş. Tabii peygamberi de görüyormuş. Sahabe kendisi olmuş onda. Bir değişim oluyor kendisinde. O makamı geçince o sahabi makam yaşıyor kendisini. Ya Resulallah. Ben daha önceden şöyle şey günahlar işledim. günahların feciye durumunu görüyor anda. Günahtan korkuyor. Zaten o gelen kişi, o duruma gelen kişi gerçek mümindir, tevbekâdır o kişi anda böyle. Yani insan günahının böyle kötülüğünü, korkunç değişini görmesi günahların böylece. Onları görüyor. Ya Resulallah, ben şu günahı işledim, ne olacak halim? Peygamber bakıyor duruma, yanacak kişi Allah'ın korkusundan. Bak sen pişman oldun, nadim oldun, tevbe ettin, Allah onu affetti inşallah. Affetti, korkma sen. Biraz teselli oluyor, biraz sakinliyor. Bir kardeşim gidiyor, gene dönüyor. Bakınız, nasıl bir hal almış. Allah bilmiş yani onu da. Allah bilmiş onu da. Marifetullah deniyor bana. Allah bilmiş, gafil değil. Dönüyor. Ya Resulallah, ben o günahları işlerken Allah beni görüyordu değil mi? Biliyordu. Tabii. Allah seni göre biliyordu. Ya diyor. Demek ki Allah beni görüyor. Allah beni biliyordu. Allah ben günah işledim diye böyle bir Allah korkusu yüreğini yakıyor. Bir Allah diye düşüyor mu? Kendisi böyle. Demek ki Allah'ı bilmeyen, Allah'tan gafil olan kişi işte onlar günah işleyebilir onlar böylece. Onların müzik perest böyle. Yani müziğe tapınanlar. Günü geçenler müziğe boğulmuştur böyle. Çeşitli televizyon reklamlar, işte yani reklam değil, filmler, şunlar bunlar. Ben bilemiyorum, izlemedim o konuda bilemiyorum muhteremler. İşte mahşarda, televizyon başında vay gol, vay offside oldu, şu oldu, bu oldu, vay golü kaçırdı. Hay mübarek insan be. Hayatın sınırlı be, mübarek insan. Kendini düşünsene biraz, düşünsene muhteremler. Düşün kendini biraz. Hayatın sınırlı, yazılmış, belirlenmiş. Eline değil hayatın. Allah'tan gafil olma. Allah ne gerekiyor? İşte Allah bilen Celle Celaluhu öyle gafil olamazlar muhteremler. Öyle gol diye bağıramazlar muhteremler. Bağırıp çağıramazlar, taş atamazlar birbirlerine. Birbirine saldıramazlar. İrade. Allah'ın bir sıfatı subut eden irade sıfatı, irade. İrade dilemek. Dilemek. Mevlam buyuruyor Buruş 16'da sizin fealün lima yürid. Fealün lima yürid. Allah'tan ne dilerse onu yapar, yapıcıdır. Fealün lima yürid. Allah ne dilerse olur. Hiçbir şey buna engel olamaz muhtemelen bak. Yani özetle bunu bilelim böyle şey. Mesela örnek olarak biz de bir şey yapmak isteriz. Bırakalım bizim gibi böyle normal kişileri de üst tabakalar, yani devletin üst yöneticileri, ordu komutanları, şunlar bunları bir şey yapmak isterler. Ama ne olur? Onların istekleri bir sezaya kursuna kaldırırken yarı kalır. Neden? Mesela bir randevusu vardır. Bir yere gidecek. Önemlidir. Özel uçak hazırlanmıştır. Bir haber gelir. Hava koşulları uçmaya müsait değil. Hava koşulları. Bir fırtına kopmuş. Tipi başlamış. Aşırı kar bastırmış. Şunlar bunlar olmuş. Demek ki insanların istediğini yapması Allah'ın takdirine bağlı muhtemelen. Bu bakalım. Ama Allah Teala bir şey dilerse aynen olur böyle. Kün feyekün yani böyle. Yazın sonuna geliyor bu. Kün feyekündür. Allah bir şey diledi, ol dedi mi? Olur muhtemelen. İnsan yaratılması da, insanın yaşam koşulları da, dünya ahirette bütün varlıklar, bütün zerreler, mikroplar, mesela uyurken nelere geliyor burnumuzdan? Ağzımız açık oluyor bazen. İşimizden geliyor böyle. İçtiğimiz sularda, aldığımız gıdalarda, soluduğumuz havada diyeceğiz zararlı mikroplar da var. Böylece. Ama Allah korudu mu? Korumaktır. Haşa Allah'ın böyle gücün yetmediği bir şey yok muhteremler. Biri de kudret. Sıfatı kudret. Kudret Allah'ın her şey gücünün yetmesi. Mülk Suresi'nin ilk ayeti okuyayım bu konuda inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mülk. Bak. Tebârekellezî, Allah yücedir, âlidir Allah. Mülk onun elinde. Onun denetiminde, onun gözetiminde, onun egemenliği altındadır mülk. Böyle. Bütün madde maddesi böyle. Dünyada su, hava, bütün yıldızlar, galaksiler, melekler, felekler Allah'ın kesin gözetiminde, denetiminde, tasarrufundadır. Ve huve ala kül şeyin kadir. Allah her şeye kadir-i mutlak. Böyle. Kudret. Her şeyin kudreti yeter. Böylece. Ki o güzel Mevlamı, güzel Mevlamız küçük bir deri akıttığı gibi okyanusu akıtır muhtemelen böyle. Bizler bir kovayı böyle zor sallarız, o kudret Mevlam okyanusu çalkalar mı? Çalkalar okyanusu. O kudret dünyayı döndürür, gezdirir. Güneşe hükmeden, aya hükmeden Mevlam biliyor. Ve şemse, vel kamera, ve nücüme, müsehharatın bir emri okyanusu. Güneşte, ay yıldızlar, galaksiler onun emrine tam boyun eğmişler. Tam boyun eğmişlerdir. Hiçbir zerre kadar yörüngesinin dışına çıkamam. Tam bir zapt, rapt. Tam bir egemeni hakimiyet kainatta. Nedir bu? Kudret midir? Kudret. Allah'ın kudreti, her şeyi temelinin kudreti. Ve biri de kelam. Mevlamızın söz söylemesi ki muhteremler, Allah-u Teala mesela Musa Aleyhisselam Mevlam açıkça kendisine konuştu. Yalnız tabii Allah kelamı belli bir noktadan gelmez, cihetten gelmez. Musa Aleyhisselam bütün bedeni onu duyuyordu. Duyuyordu. Bir de bu ilham şeklinde olur. Evliyalara, peygamberlere daha açık olur. İlham şeklinde. Ki Mevla ilham ile kullarına. Ve bu arada işte kutsal kitaplarda gerçekleri de ve Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamıdır. Bir de tekvin. Tekvin. Allah-u Teala'nın yaratıcı olması. Nasıl yaratıcı? Yoktan var etmek. Yoktan var etmek. İnsanlar en basit örneği günlük yaşantımızda evde yapılan bir yemek türü. Ne yapıyor insanlar? İşte domatesi alıyor, soğanı koyuyor, işte fasulyeyi koyuyor, tuzunu koyuyor, biberini koyuyor, yağını koyuyor, karıştırıp yemek oluyor böylece. Ya da işte undur, işte kabartma tozudur, yağdır, tuzdur ya da şekerdir, yani konur, işte kurabiye olur, pasta olur, kek olur, şişi olur böylece. İnsanlar ne yapar? İnsanlar Allah'ın yarattığı maddeleri ancak bir araya getirip bir formülü bulabilirler. Bunun gibi kimya ilmi de budur işte. Bu da kimya ilmi de. İşte şu atomla şu atom şöyle birleşecek, şu sayıda olacak, bu sayıda olacak. Nedir? Hepsi bunun kökeni budur efendim. Allah'ın yarattığı varlıklarda bir formül bulma, bir ölçü içerisinde. Mesela 50 gram şu, 10 gram bu, işte yarım kilo şu, bir ölçü içerisinde bunu yapmak böylece. Ama yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Bazen insanlar için bu konuşuluyor, işte filan yarattı. Haşa. Ya da en büyük şu filan kişi, bunlar çok tehlikeli, İslam'dan uzaklaşan sözler bunlar bu terimler. Mevlam buyuruyor bizlere, Enam ayet 102'de. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullah Rabbüküm. İşte Rabbim Allah budur. Saydık buraya kadar muhteremler böylece. Mevlam bak. Zalikumullah Rabbüküm. İşte Rabbim Allah budur. Haydır, kayyumdur. Her şeyi bilir. Her şeye gücü yeter. Onun dilediği ancak olur. Mülk onundur. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Yoktur. Ne yazık ki insanları ilahlaştıranlar, onların peşine gidenler, onlara tapınanlar, ona önünde saygı eğilenler. Ne yazık ki o teyandır. Nedir ki insan denen varlık? O da anasından doğmuştur. O da bebek olmuştur. Onun da burnu akmıştır, kusmuştur, altını eşemiştir böylece. Sonra genç bu derken ölüp gitmiştir bu da böylece. Mevla buyuruyor, Haluk'u külü şeyin her şeyi yaratan Allah'tır mesela. Yani yoktan var eden Allah'tır. Fa'budu, o halde ancak ona kulluk ediniz. Mevla buyuruyor muhteremler. Böyle nasip etsin hepimiz inşallah muhteremler. Yalnız Allah'a kulluk etmeyi. Bunun için her gün namazda Allah'a söz veriyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke nesteyn diyoruz bak. El bağlayarak Allah huzurunda İyyâke na'budu ancak ve ancak yalnız sana kulluk eder itaat. Her konuda böyle. Evlenmede, boşamada, alışverişte, konuşmada, her yaşantımızda, inancımın her sisteminde Allah'a kulluk etme muhtemelen. İyyâke na'budu ve iyâke nesteyn diyoruz. Özetledim bu şekilde bunu. Allah-u Teala güzel Mevlamız İmanlarımızı kamil etsin muhterem cemaatimiz. Bir insan imanın tadını tattı mı da hayat insanın değişir. O gönül huzur o zaman bulur efendim. O gönül mutmainne olur. O gönül rahatlar, sakinleşir. Allah'a tevekkül olur, Allah'a bağlı olur. Allah'a sevgisi olur, Allah'a güveni olur. İnsanın da dünyadayken gönlü cennet hayatı yaşamı başlamadı. Allah nasip etsin hepimize inşallah. Lillahi Teala Fatiha.